Sasa tukirudi katika kuirahisisha hii maudhui, mambo ya ukabila ni uhisbia, watu kulingania kwenye ukabila, ikawa kila watu walingania kwenye kabila lao, ikawa wewe wamnusuru mtu fulani kwa sababu huyu ni mzungu mwenzetu, kwa sababu huyu ni Mwarabu, kwa sababu ya ule Uarabu tu wewe ukawa wamtetea huyu, kwa sababu huyu ni Mwafrika, kwa sababu ya Uafrika wake tu ukamtetea yeye na ukamnusuru yeye. Sisi Waafrika tunapigwa vita, tusikubali. Au kwa sababu huyu ni Muhindi, kwa sababu ya Uhindi wake mkawa Uhindi wenu ukawa mwateteana. Au Waarabu hao ukajigawa, sisi Mahadhari mama, sisi Mahadhara mi, sisi wale wa Mahara wale, unafahamu, na Uafrika hivyo hivyo, sisi Waafrika, sisi Waswahili bwana, wale wa bara bwana, pakaletwa tofauti zile kwa sababu ya ukabila fulani hivi. Ukishaona watu kwa namna hiyo, ujue hao wao ni mahizbi, wanauhizbia hao. Sasa unaweza ukajinasibu na usalafi, lakini wewe una uhizbi, watetea ukabila. Haina haja kutaja makabila. Tanzania kuna makabila mengi tu, lakini usiwezi kutaja nikayamaliza. Mkanusuriana kwa sababu ya udigo mathala, kwa sababu ya usambaa. Usambaa mwenzetu utamwacha vipi sisi? Kwa sababu ya uzigua, kwa sababu ya ubundei. Haya ni makabila katika mkoa wa Tanga. Haya, endelea huko mbele sasa. Kwa sababu ya urangi, kwa sababu ya Unyaturu, kwa sababu ya Unyamwezi, kwa sababu ya kadha hivyo, taja makabila yote mkawa mnausuliana kwa sababu hiyo, kwa sababu ya Umakonde. Ikawa wewe waadhimisha jambo hili na kulifanya kubwa kweli kweli, kwa sababu kumbe kuna ukabila ndani yake, kwa sababu ya Uhaya, kwa sababu ya Uchaga, kwa sababu ya Upare. Ama makabila ni mengi, siwezi kuyamaliza, lakini pakiingia kitu namna hiyo, ujue huo ndio uhizbi. Maalasafi ni jambo bado watu wanalo chembe chembe zake. Hizbi yule kumbe yeye nayo kwa ukumbatia katika kuti lake anao, hajaamua kuuacha na anao kweli. Dini haiwezi kwenda mbele kwa misingi hii, ikawa wamnusuru mtu kwa sababu ya kabila lake, au wamtweza mtu kwa sababu ya kabila lake, kwamba huko kwenu kabila hili mwalidharau. Ah, kweli bwana asema, lakini sasa yule bwana si kabila fulani bwana, utasema tanambia nini? Kama watu wakimwambia wasema bara mzima, yule tanambia mimi nini bwana, bara tu. Au iko Unguja, si Mnyamwezi tu lile. Hawataki kuangalia kabila lako, wewe umetoka bara, wewe si Mnyamwezi tu yule. Yule Mnyamwezi atakuwa ajua dini kushinda sisi. Hawa, mtu hataki kujua ukweli, kusikiliza, lakini kwa sababu ya kabila ya mtu fulani. Toka hapo, kwa sababu ya uvyama, watu wakanusuriana, wakapendana kwa sababu ya vyama vyao. Huyu ni Afro, yule ni Hizbi. Tena zamani wakitumika hivyo, Afro na Hizbi, yani Afro Shirazi Party na Hizbul Watan, au Arabu au Afrika na Shirazi. Vita. Au kama sasa UCCM na UKAFU na UCHADEMA na vinginevyo katika vyama, ikawa watu mpaka katika dini yao pingine, ah, yule kafarani CCM, ah, mimi siendi kuzika. Na baadhi ya miji imefikia kwamba wewe CCM, dereva simamisha gari, kuna juu CCM hapo, iteremke, ateremke ile gari, na kweli ateremshwa mtu njiani, na pingine wametoka msikitini pamoja Waislamu, lakini wanagawana na kuchukiana, hasa chuki ya kuweza hata kuuana kwa sababu ya vyama. Na wengine hugawana kwa sababu ya lahu na maasi na fiski, kwa sababu ya vyama vya mipira mathalan, na timu za mipira, huyu Simba huyu Yanga. Usimba ukiingia kila mji, kila mkoa na kila kijiji, bali ndani ya familia, timu fulani ikifungwa, kama baba ndio timu yake hiyo, leo hakuna kula hapa, kasha kasirika baba. Hakuambii kwa sababu tumefungwa, la, wewe huna adabu. labda umemuzi kidogo tu basi atafufua mambo yote ile huna adabu kwa sababu kafungwa, lakini analo jambo lake katika nafsi. Watu wakapigana, watu wakazomeana, watu wakafanya kadha, pamoja na kwamba watu wafanya kama utani utani, lakini wengine wazimia kwa mambo hayo, apoteza fahamu kwa sababu anguka nini ambao kwa sababu kafungwa goli la dakika za majeruhi. Huu ni uhisbia ambao hautakikani katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wakawa kwenye vikundi vikundi na vyama vyama, wakatofautiana na wakaunyongesha umoja wao kwa sababu mambo kama haya ambayo ndani yake hayana faida. Sikwambii jambo kama limeja katika msingi wa fiski kabisa, bali wengine wakatofautiana kwa mujibu wa madhehebu za kidini. Huyu Shafi'i na huyu Hanbali, huyu ni Maliki na huyu Hanafi. Haya yalifikia kabla ya al-Malik Abdul Aziz al-Saud Abdul Aziz bin Abdul Rahman rahimahullahu ta'ala, haja ikamata, haja kabidhiwa haramu mbili, Makka na Madina. Watu walikuwa wakiswali pale katika Makka, kwenye haramu ya Makka, kila watu madhehebu na madhehebu na imamu wao. Muhanafi hawezi kusali nyuma ya Mshafi, Shafi hawezi kusali nyuma ya Muhanafi wala Maliki. Dini imekuja namna hiyo? Kwenye Uislamu hakuna vitu namna hiyo, lakini ilifikia hadhi hiyo. Daktari Mustafa Sibai kwenye kitabu chake As-Sunnatu wa Makanatuha fi Tashri'i al-Islami, mmoja alikuwa na wachuoni wa Syria kule, akaandika maelezo katika mambo aliyoyataja mabaya kabisa ambayo kipindi Uislamu ulipitia kwenye kipindi hicho, akataja haya madhehebu na akalitaja hili na akataja kwamba aliyeliondoa hili ni huyo mtawala unamwita mtawala wa Kiwahabi, baba yao kina Fahd ibn Abdul Aziz. Yeye ndio alikuja lifuta jambo hili, marufuku swala itakuwa hii moja tu kwa nyuma ya imamu mmoja. Si wao wasema Mawahabi waogawa watu? Mawahabi ndio hao waliounganisha watu. Leo tujalie kwamba Maka pale watu waswali kwa tofauti za madhehebu, kuna kheri gani katika hili? Sasa ni nini lilopelekea? Hakuna anayesema kwamba mtu kuta madhhabu katika madhhabi fulani, kwamba mimi nitaasili masaili yangu ya kifiqhi na sheria yangu kwa mfumo na takhrijati zilizofanywa na Shafi'ia au Hanabila. Hakuna anayesema kwamba haram, lakini ile taasubu almadhhabi ambayo ndio hizbia, jambo hilo halifai. Kwa hiyo hili pia lilileta sura hii, na ndio maana da'wa salafia inawakataza watu katika hilo. Kuwa Shafi'i lakini usiwe muqallid, yani taqlidul a'ma, wafata mambo bila ya dalili, na unataasab na kufanya chuki kwa watu wengine na mwenzako ameshika dalili, bwana jambo hili halijathibiti. Kwa hiyo watu wakaavisha ule uhisbia sura ya dini, mpaka baadhi ya watu wa madhahibu wakasikika wakasema haifai mwanamume wa Kihanafi kumwozesha kumuoa mwanamke wa Kishafi, ila utakapokuwa sasa hakuna budi na utakapomweka katika daraja ya ahli kitabu. Subhanallah, hadha buhtanun adhim. Mmetoa wapi jambo hili? Lakini zile taasub za kimadhhab, bali katika vitabu vya Shafi'ia kwenye Bushra al-Karim na vitabu vingine wanasema haifai kuswali nyuma ya imamu wa Kihanafi, haifai. Mmetoa wapi mambo haya? Ni zile taasub, hiyo taasub hiyo, na hiyo hamia aljahili ndio inaitwa hizbia hiyo. Sasa haya pia yamekuja katika mifumo na hivi vyama vya kisiasa na vya ukombozi, kama katika asri hizi sasa wamekuja al-ikhwanul muslimun, wamekuja kufufua tena upya uhizbia. Kina Hassan al-Banna walipoanzisha chama chao cha Muslim Brotherhood mwaka 1928 miladia, ndio wameanzisha chama chao hiki. Kuna uhizbia kutoka mwanzo mpaka mwisho, hawakuchunga msingi wa alwala walbara. Na wao kutokana na muda mrefu na juhudi walizozifanya katika miji na nguvu waliokuwa nayo, wakaathiri sehemu kubwa katika ulimwengu, mpaka wale wenye kujinasibu na as-sunna wakajikuta na wao wameingia katika mifumo hiyo ya ikhwanu muslimin na uvyama na kuwabagua watu kwa misingi hiyo. Na leo ndio maana ukukuta baadhi ya watu wanaojinasibu na as-sunna na wao wakijiona kwamba ni masalafi, lakini bado wanawagawa wenzao kwa misingi ya taasisi. Jumuiya tu zilizosajiliwa katika serikali ambazo si totote na taasisi zao za kidini. Haya ni mambo yapo, tumeishi nayo na hatukuambiwa kwamba kuna huko, kuna habari, kuna watu wafanywa hivi. Haya ni mambo tumefanyiwa, mwabaguliwa kwa sababu ya nyinyi si katika taasisi fulani. Na mwanzo wa kudhihiri hii dawa salafia hapa nchini, watu wamepigwa vita kwa msingi huu. Huyu usika, kwa sababu wale wenyewe waligawana, wewe ukishakuwa Ansari Muslim Youth Center huruhusiwi kuwa kujiunga na taasisi nyingine kama Jasuta na nyinginezo, na ikawa mushahanat na nini zinapatikana pale na munawashati baina yao, tahrishati, uchochezi na uchanganishi unapatikana, hawezi kukaa mahali pamoja kirahisi. Yaani kuungana kwao ni baada ya kudhihiri dawa salafia, ndio kaona sasa tuungane, wakaunda Basuta. Basuta imeundwa kwa ajili ya kuipiga vita dawa salafia, na wakadhani kwamba wao waweza kufanya hivyo. Zikaungana taasisi nyingi zote Basuta, na ukiangalia ndani kuna makovu mengi, kwa sababu ukiangalia wale viongozi wa Basuta kuna wengine ni watu wa maandamano, watu wa migomo, watu wa kadhaa, lakini watu wameungana pamoja kwa sababu ya maslahi, watu wa siasa. Lengo ni kutaka kuisambaratisha dawa salafia. Lau ingekuwa dawa salafia ni ya mtu tu kaianzisha mtu fulani, basi kwa ule muungano wao ungeimaliza mara moja, lakini wamalizika wao na zana walizokuwa nazo, redio, television, magazeti na kadha, mashule, mahospitali na makadha, lakini wao wanazidi kuyayuka tu. Dawa salafia kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na idhini yake inakwenda mbele, inakuwa hawaiwezi, kwa sababu ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wao badala ya kupambana na mfumo kielimu wanapambana na mtu. Hii ni kazi kubwa sana. Dawa salafia ni mfumo madhubuti uliojengeka katika misingi ya elimu. Huwezi kuumaliza eti kwa kummaliza mtu fulani, ni jambo lisilowezekana. Hii ni dini ya Allah jalla wa ala. Tieni makosa katika hii dini na mifumo ya njia hii tunayofuata, tieni makosa, lakini propaganda, kejeli, kuwakimbiza watu na maneno ya kutaka ya uzushi na kadha, hivi havisaidii kitu. Lakini tukirudi utaona katika, tukirudi katika maudhu utakuta kinachowapelekea kutaka kupambana na dawa salafia na wao kusimama hivi pamoja bila ya kujali alwala walbara, kilichowapelekea kwenye hilo ni uhizbia. Siku zote uhizbia hauchungi mipaka, ndio maana utakuta unasema sasa, wajua sisi tayari tushakhtalifiana, kila mmoja ana msimamo wake, yule hivi, yule vile. Sasa hizi tofauti zetu sisi tuachane nazo, sote tuungane kwenye kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, tupambane na maadui katika wito wao wanaoitana, wanaitana namna hiyo. Na si sawa, sisi pia tuita kwenye umoja, lakini hatutakubaliani na umoja feki, umoja usiochunga misingi ya dini, kama umoja wa Kiyahudi. Umoja wa Kiyahudi ni ule Allah subhanahu wa ta'ala aliyouzungumzia katika suratul Hashr, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la yaqilun, utawadhania wao kwa pamoja lakini nyoyo zao ziko tofauti. Wameitana tu kwamba tusikubali tu kitu kimoja, tupange hivi, lakini hawako pamoja hawa. Hamwezi kuwa pamoja kama hamkutengeneza itikadi moja ya kweli mkaifuata, yani hamkushikamana na itikadi ya kweli moja tu mkaifuata. Hamwezi kuwa wamoja kama hamlinganii kwenye tauhidi ya kweli, kama hamlinganii kwenye sunna ya kweli, kama hamlinganii kwenye upendo na mapenzi ya kweli. Haiwezekani mkawa kitu kimoja. Kama hamkanyani maasi na kufuru na bid'a, na kama hamkanyani fiski na fujuri, na mkafumbia na macho katika hayo, hamwezi kuwa moja wa kweli, nyoyo zenu zitakuwa tofauti. Fa agharaina bainahum al-adawata wal-baghdha ila yawm al-qiyamah, wasawfa yunabbi'uhumu Allahu bima kanu yasna'un. Hawa ni manasara. Allah subhanahu wa ta'ala akachonganisha baina yao, akatia baina yao uadui na baghdha na chuki kwa sababu ya madhambi yao waliyofanya wao. Sasa sisi tutakana tuungane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake. Na tunaposema tuungane kwa ajili ya Allah, haina maana haiwezekani hata siku moja wewe ukagombana kidogo na ndugu yako kwa sababu ya mambo fulani. Haiwezekana wewe na huyu mkagongana kidogo katika mambo, mkasuluhisha akaisha. Kile kibinadamu. Na haya yametokea mpaka kwa masahaba. Umegongana, umekwaruzana katika baadhi ya mambo, akasuluhishwa, akarudi katika usawa. Bali Qur'ani imetoa agizo, ili agizo lisingekuwa na maana yoyote. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema iwapo makundi mawili katika Waislamu, makundi mawili Waislamu wakapigana, ikitokea hivyo, ikitokea sababu tu pingine mtu hajachonganisha baina yenu, mmeelewana tofauti, mambo yakienda kaleta uabudu uadui, mkapigana, sheria Uislamu watuambia ikitokea hivyo makundi mawili katika Waislamu wakapigana, basi fanyeni sulhu baina yao. Lakini likifanya dhulma kundi moja juu ya dhidi ya kundi jingine, suluhu imepita, lakini bado hawa wanaendeleza uadui na dhulma, matakiwa mlishambulie na kulipiga vita lile ambalo limefanya uasi, limefanya dhulma. Faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah, mpaka lirudi kwenye amri ya Allah. Na likirudi, fanyeni sulhu baina yao kwa uadilifu. Hakika Allah anapenda wenye kufanya uadilifu, kwa sababu hakika hapana vingine, waumini wote ni ndugu. Basi fanyeni sulhu baina ya ndugu zenu. Mtu asijakaona sasa kama hawao salafia wataka umoja wa kweli, mbona wao wagombana? Nikwambia nani watu wagombana? Lakini wagombana kwa msingi upi? Kama pakiingia msingi ya utaasisi, misingi ya ukabila, fulani alingatia kwenye ukabila au kwenye umiji au kwenye kadha, kwenye vyama, ile ni tatizo sasa. Tuharibi mambo, tufuatilie nani analingania kwenye ukabila. Lakini kama ni mambo ya kawaida tu, haya yanaweza yatakwisha. Watu watalinganiwa, watasuluhishwa baina yao, yatapita kama kweli watu wataka sulhu. Kwa hiyo watu wakiwa wako kwenye umoja wa haki, haina maana ya kwamba haiwezekani wao kutofautiana baina yao. Lakini sisi msingi wetu ni nini? Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ikiwa mtateta, mtaingia kwenye utesi, itakapokuwa mmegombana baina yenu, basi jambo hilo mlogombana, jambo lolote limegombana, mmekhtalifiana kwenye jambo lolote, lirudisheni kwa Allah na kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kwa tuna misingi zinatuongoza. Kinyume cha hivyo, watu watakuwa wanalingania katika uhizbia kwa sababu ya taasisi zao, kwa sababu ya miji yao, kwa sababu ya vyama vyao, kwa sababu ya timu zao, kwa sababu ya kabila zao, kwa sababu ya unsuria zao na jinsia zao, sababu ya utaifa wao, umiji na mambo kadha wa kadha. Haya mambo yakukusibu, basi ujue wewe tayari unauhizibia katika nafsi yako. Takhallas nao, jiepushe nao huko. Usimpende mtu kwa sababu tu ya ujamaa, ujamaa ubaki hapo hapo. Lakini ujamaa huu utaendelea kama ikiwa ni katika masala ya ikiwa kweli mnaafikiana katika jambo la haki, ujamaa huu utazidi. Na ndiyo maana sadaka, kumpa ndugu sadaka ni bora zaidi kuliko kumpa mtu mbali, kwa sababu kumpa sadaka ndugu yako ni sadakatun wasilatun, ni sadaka na ni kuunga udugu, kuna kitu cha ziada pale. Lakini ukimpa mtu mwingine ni mjaradi wa sadaka. Kwa hiyo mapenzi yanaweza, kama mtu yuko karibu yako kinasabu kwa damu, kwa miji, na akawa yu katika khairi, basi mpende sana huyu kwa ile khairi aliyonayo. Lakini huko huo umji wake na ukabila wake, au nyinyi kabila moja au jamaa, hilo lisije likawafanya nyinyi mkasahau ile haki na wakusanya. Akikhalifu huyu usimlinde, usimuhami, ikawa nyinyi muhamiana kwa sababu ya ujamaa wenu. Ile jambo katika dawa salafia halikubaliki, mkafumbia tofauti zenu. Kwa hiyo kuna baadhi ya makundi katika mujtamaa wetu huu yameungana, yana mikorogo mingi na mikhalafati mingi, lakini kila mmoja anyamazia yale ya mwenzake, kwa sababu muasisi wa uhizbia huu Hassan al-Banna alishazungumza maneno akasema na nataawanu, akasema nataawanu fi ma ittafaqna, afwan sio nataawanu sio eh nataawanu fi ma ittafaqna alayhi ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تتسيدانا katika yale ambayo tumeafikiana, sote tumeafikiana kwenye la ilaha illa Allah, na tutapeana udhuru katika yale ambayo tumekhtalifiana. Wewe waona kwamba mutaa ni halali, waweza kuoa ndoa ya muda, basi wewe waona kwamba Abu Bakari ni kafiri, Omar ni kafiri, Uthman ni kafiri, hiyo ni itikadi yako, lakini isituzuie sisi kupambana na makufari. Sisi tuwe kitu kimoja, tuungane. Wewe baki hivyo hivyo na imani yako kwamba Abu Bakari kafiri, kuna nini bwana? Lakini sisi tulingania kwenye la ilaha illa Allah. Inawezekana hilo? Hili jambo lisiwezekane. Sasa kwa msingi huu, hizi jamaat kama jamaat za Ansar Sunna na nyinginezo zimekhalifu msingi huu. Na jambo hili liko wazi, mkisoma magazeti yao, mkifuatilia habari zao na historia hapa nyuma, juzi tu hapa, utaona kwamba wao hawajali hili. Wewe angalia yule umoja wao wa Basuta, uangalie kuna taasisi ngapi pale ndani zipo. Na kibasuta maana yake Baraza la Wanasunna Tanzania. Tazama safu yao ya uongozi, mchambue mmoja baada ya mwingine. Ikhwani wamo humo, shughulani wamo humo, kuna matablighi humo, kuna watu tofauti tofauti wamo. Kwani wale walikuwa wakilingania maandamano kina nani ile miaka ile na migomo ile? Si ndio kina Umedisa ilikuwa kitangaza, si ndio zile ile imani mpaka ikafungiwa? Si ndio? Sasa haya maandamano yapo katika usalafia, migomo na kuwakhalifu watawala, jambo hilo lipo. Sasa katika moja ya alama kubwa za mahizbi ni at-tashhiru bi akhta'i al-hukami wa tahyiju al-ammati alayhim. Haya ni mambo mawili wako nayo katika mambo mengi, lakini naanza na hili au na haya mawili. Katika tabia zao wao ni kukaa na kuanza kutangaza makosa ya watawala, watatumia njia zao zote, media zao, kama watakuwa wana website huko wataweka mambo, kama ni kwa njia ya Twitter, kama ni Facebook, kama ni Instagram, kama ni njia zote, na redio, kama ni runinga, magazeti, wao ni kueleza kasoro na makosa ya watawala. Na baadhi yao walikuwa labda walikuwa bado wadogo, lakini kwa wale wanaofahamu gazeti la An-Nuri enzi zile, wakina Nandenga wa Mkomidachi, wako wapi hao watu? Walikuwa wakiandika katika kipindi kile kina Mujahidi mwenye mvua na wengineo wakiandika, si bado kwa hai pingine, labda maneno yao yazungumza yakawafikia, lakini An-Nuri ya wakati ule na maneno ya wazi kabisa wakizungumza kuhusu watawala. Na si hilo tu, bali mpaka walipokuja hawa Radio Imani na magazeti yao wanaandika, walikuwa na wakahamasisha maandamano, wakahamasisha na migomo na saumu, tufunge Waislamu siku tatu. Saumu hii imeitwa wapi? Tulizungumza hapa hapa sisi, hii saumu nyinyi mmeitwa wapi? Saumu hizi za migomo na nini, nyinyi mmezitoa wapi katika sheria ya Allah? Sasa ni katika vitu vya mukhalafat, na ni mambo yameharithi katika jamaa, kutoka kwenye jamaatu Ikhwan Muslimin ambayo ni kundi la kikhawarij, lakini lengo lao kubwa kabisa wao ni kuwasema watawala katika kila njia na kuhamasisha maandamano na migomo dhidi yao. jambo ambalo katika misingi ya dawa salafia jambo hilo si sawa, kwa sababu sisi tuna mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano hali tulionayo hivi sasa vivyo ilivyo, lakini kutokana ule uhuru wa watu wa kutumia hizi wasaili hizi media watu kuzitumia, na wengine wakaandika kwa asma mustaara wakajificha, wakaandika nyuma ya pazia, wengine na majina ya wanawake wakaandika, wakao wanatukana wanatukana na kufanya tashhiri, leo kuna hili fulani kakosea hili fulani kafanya watawala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza tofauti na hivi, na ni kinyume kabisa ya dawa salafi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man arada an yansaha lidhi sultani fala yubdihi alaniya, anayetaka kumnasihi mwenye mamlaka asimdhihirishie dhahiri shahiri mbele za watu, asifanye namna hiyo. Walakin liyakhudh biyadihi fayakhlu bihi, lakini aushike mkono wake na akaene faragha, ni kinaya cha kwamba amnasihi kwa siri, mpelekee ujumbe kwa siri. Hata nikimwambia hawezi kusikia. Mtume sala salam asema, fa in qabila minhu fadhak, akimkubalia yeye basi ndio hivyo, itakuwa ishakubalika hiyo. Wa illa, na akiwa hatokubali mtawala, kana qad adda alladhi alayhi lahu, katika riwaya Imam Ahmad, atakuwa huyu ashatekeleza lile ambalo liko juu yake kwa ajili ya hilo, yani yeye ashatekeleza wajibu wake. Mimi nimemnasihi bana asifanye kadha wa kadha, wajibu wako umeishia hapo, wewe huna lawama tena mbele ya Allah. Lakini kuanza kutangazia watu makosa, fulani kafanya hivi, angalia kafanya hivi, kaingia mkataba huu, hapa kuna rushwa, hapa kuna ufisadi, hapa kuna hivi, watu msikubali, hapa kuna hivi, ikawa yanazungumzwa hayo, hayo yanapelekea katika mambo mabaya kabisa. Ash-Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala katika fatawa yake juzu ya 8 ukurasa wa 210 anasema, laysa min manhaji salafi at-tashhiru bi'uyubi al-ulah, sio katika manhaji as-salaf watu kutangaza makosa na aibu za watawala. Wa dhikru dhalika ala al-manabir, na kuyataja hayo juu ya mimbar, kupanda juu ya mimbar ikawa tingisha mimbari pale, waislamu tusikubali takbir. Mara waweza kuzungumza mpaka wale maamuu pale wasikiza khutba katika takbir. Allahu Akbar. Yaani ule ujinga umepetuka. Haya ni mambo tumeyashuhudia sisi katika baadhi ya misikiti. Khatibu atoa khutba, yaani mambo yamemwingia mtu anasikia takbir. Na Mtume amekataza sallallahu alaihi wasallam watu kufanya fujo kwenye khutba. Kwa hiyo watu watazungumza juu ya mimi. Sasa Sheikh Ibn Baz anasema haya si katika hii si katika manhaji ya salaf, lianna dhalika, kwa sababu hilo yufti ila alfawda, hilo linapelekea kwenye fujo, wa adami sam'i wa ta'a, na kunapelekea katika kutokuwa wasikivu kwa watawala na kutokuwa watiifu, fil ma'rufi, katika mambo mazuri mambo mema, wa yufti ila alkhawdi alladhi, na inapelekea kuliingia lile ambalo yadhuru wala yanfa'u, linadhuru na wala halimfaishi, walakin at-tariqata almuttaba'a, lakini njia yenye kufuatwa inda salafi, mbele za salafi, an-nasihatu fi ma bainahum wa baina as-sultan, ni kutoa nasaha baina yao na baina mtawala. Unayo njia ya kumfikishia ujumbe, fikisha wewe. Wewe huna njia hiyo, mfikishie ambaye anaweza kufikisha, na Allah anajua hilo kwamba waweza huwezi. Walkitaba ilayhi, na kumwandikia yeye, au ilittisal bil ulama, au kuwasiliana na wanawachuoni, alladhina yattasiluna bihi, wanawachuoni ambao wanawasiliana na yeye, hatta yuwajjaha ila alkhair, ili huyo mtawala aelekezwe kwenye khairi. Si lazima useme wewe juu ya mimbar. Ni jambo wanalikiuka watu wengi. Nakwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema afdhalul jihadi kalimatul haqqi inda sultanin ja'ir, bora ya jihadi ni kusema neno la haki mbele ya sultani dhalim. Haya sasa, mtawala ndio huyo hapa amekuja, labda amekuja kwenye kijiji chenu afanye ziara. Haya njoshe, mpe maiki shehe aseme. Ataanza kusifia, mheshimiwa, wajua wewe, si ndio ulikuwa useme hapa, tukuone ule ushujaa wako. Sasa wewe umetutawala, lakini wewe ni mtu mwovu, wewe wafanya kadha, wewe wafanya kadha, wewe wafanya, si shujaa? Mbona watuambia sisi huku msikitini, sisi tukafanyaje? Sasa hata wanasiasa hawa, naona mtu asimama sema kulikweli, aandika huko, haya mwenyewe kaja huyu hapa, ah njoo sema hapa, mimi naunga mkono juhudi, kazi kubwa, lazima tumunge mkono, wajua lazima kidogo sio atungie tukupinge pinge kidogo. Wanaogopa, waongo, waongo kabisa, utakudanganya akili za watu, hawana ujasiri huu. Lakini wanazungumza na watu kichoroni, kwa nini? Wataka kuwajaza, kuwajaza ili watu wajenge karahia na chuki. Lakini ikifika wakati wakisema kwamba leo maandamano, nyinyi mkubali, tufanye ni mapinduzi, ili nyinyi mkubali, lakini kwa maslahi ya matumbo yao. Lakini wao kama watapewa maslahi kwa hali hiyo hiyo iliyokuwepo, watayafuata maslahi hayo na watawaacha peke yao. Si leo mtu ana msimamo kweli kweli, atambua basi wewe njoo, mimi nakuchagua wewe leo, shika nafasi hii, linda pesa hizi. Huyu atageuka masafa marefu kabisa, zaidi ya kilomita 200, na atawageuka nyinyi kuona kwamba nyinyi hamko katika, hamna uzalendo, kwa sababu yeye kashapata. Sasa wakipatikana watu katika mashehe, katika walinganizi na watu wanaodai kulingania kwenye sunna wenye mrengo huu, alafu nyinyi mwaungana nao katika hali hizo, si sawa. Na kwenye hiyo basuta yenu na mambo yenu, wapo watu hawa, na hatujisikia tarajui zao. Pamoja kwa maandamano hakuna, lakini hatujui yamesita kwa muda, kwa maana itakuja baadaye, au ndio washaelewa dawa wa salafia kwamba huu ndio msimamo wa haki, sasa hakuna maandamano. Mimi nawauliza, si mwingine baadhi yenu mpo hapa, maandamano na migomo ya, haya maandamano yako wapi? Dhulma zimeisha? Uislamu tayari ushanusuriwa? Au mambo yamesita kwa muda? Tuambieni. Au mshafahamu kwamba yale wanaolingania as-salafiyun ndio haki? Tangazeni, waambieni watu. Kwa hiyo utakuta wao wanakwenda mbio kabisa katika kutafuta maslahi ya kilimwengu, na moja katika nukta wanayopitia ni kupitia kwenye kuwasema watawala ili wawe watawala wao, au wapewe maslahi na watawala. Kishaona kwamba huyu mbona mkorofi, mkorofi huyu, hebu mpeni fungu fulani, apewe fungu ili atulie. Lakini pia katika sifa zao kubwa kabisa walizokuwa nazo hawa watu, moja katika njia yao ambao wanaifanya ili kuhalalisha yao, hizbiyun, katika tabia kubwa walionayo ni attanu fi ulamai sunna almustaqimina ala alhaq, ni kuwatani na kuwasema vibaya wanawachuoni wa ahli sunnati waljamaa, wale waliosimama katika njia ya haq, walhaq min aqdarihim, na kupromosha vile zile nafasi zao na vyeo vyao baina al-amma, baina ya watu wa kawaida. Wajua hawa wanachuoni wa Saudia, hawa watumiwa, hawa hawa wapewa hela hawa. Kwa hiyo maana wewe ushamsikia Fauzani akimzungumzia Salman au Muhammad bin Salman, Muhammad bin Salman amefanya mambo mangapi? Mambo mabaya mabaya. Wasikia Saudia siku hizi wanawake wanaendesha magari, si unasikia Saudia siku hizi kuna sinema, tunasikia watu kuna mwanamuziki juzi, kuna bondia fulani sio anakapigana na Saudia. Umesikia wewe? Ulisikia Fauzani akisema hawa sheikh walimdala wasile yao, hawa wanazungumza maneno haya kwa lengo la kuwatani wanawachuoni. Bali humu tuliambiwa humu kwamba haya hayo wanaolingania kina mafuta haya, huu ulioitwa usalafia jadida, huu huu umeanzishwa na Muhammad Amani al-Jami na Rabiul Madkhali na Mukbil ibn Hadi al-Wadi wakishirikiana na Malik Fahd, kayazungumza Salim Barahiani, kayazungumza haya maneno, na maneno yamerekodiwa na sisi tuko nazo rekodi zake, kama weka futa sisi tunazo, na haja taraja katika hili. Lakini lengo ni kutaka kuwaporomosha maulama wateremke wawe chini, ili wao wanachokisema yawe ndio maneno ya sawasawa. Kauluhumul qilu, iwe kauli yao ni kauli ya kusikilizwa na watu wa kawaida tu. Kwa hiyo wanakimbilia kuwafanyia tani wale wanawachuoni. Faidha jurriha shuhudu, au faidha jurriha shuhudu shari'i jurriha almashuhudu bihi, kwa sababu msingi huko namna hiyo. Watakapojeruhiwa wale ambao wanaishuhudilia sheria ya Allah tabaraka wa taala, basi moja kwa moja itakuwa sheria yenyewe ishahujumiwa na ishajeruhiwa. Na ndio maana mahizbi wanakimbilia sana kwenye njia hii, kuwafanyia tani wanawachuoni na kuwatia makosa na kuwaporomosha. Sisi hatusemi kwamba hawa maulamaa hawa hawakosei. Sisi hatujasema namna hiyo, namna hiyo. Lakini sheria, Qur'an na Sunna ndiyo inayotuhimiza turudi kwa ahlul ilm. Na mwanachuoni anapokuwa amekosea, ziko njia za kutumia pamoja na mwanachuoni huyo. Na hasa hasa wanachuoni wanaozungumziwa ni wale waliosimama katika misingi ya Sunna. Msingi huu hauwafanyii shafaa wala wachuoni wa bid'a. Mtu akishakuwa katika bid'a na alingania kwenye bid'a, maisha yake kama kina al-Qardawi na wengineo katika wanachuoni ambao wanafahamika kulingania kwenye bid'a, msingi huu hauna shafaa kwao. Wao watafanywa raddi na kuwekwa wazi kubainishwa kwa sababu ile bid'a yao kubwa ilikuwa nayo. Ama ahli sunna wal jamaa, akitokea huyu kakosea, yule kateleza, khata ile inabainishwa kwa dalili. Na sisi tutaasab na yoyote, lete dalili za kisheria. Ama iftiraat, kuwazulia uongo na kuwazungumzia maneno ya kejeli ili wadharaulike, ni jambo linaonyesha kwamba ni alama ya intikasi ulionayo wewe, kwamba moyo wako umepinda, wewe huku sawa, na ni katika alama za uhizbia. Sasa wengine wanasema mambo madogo kama haya, bwana, kwani sikasema mukbili tu? Kwani wengine wanasema yule mukbili alikuwa Shia yule. Hao kina Zuberi wanazungumza maneno na maneno yao yamerekodiwa. Na walillah alhamdu, Sheikh Abu Hashim alimfanyia raddi katika makala ile mahadhara yake aliyofanya kule Msambweni. Lakini kuna baadhi ya watu wanawakumbatia bwana. Kasoma Madina yule. Sasa akisoma Madina, Madina ndio nini maana yake? Mtu akiwa kasoma Madina, maana yake ndio nini? Tumana akishakuwa katika haki, sawa, ndio hivyo. Sasa tukutajie wangapi waliosoma Madina ambao wako humu mtaani? Hakuna wasanii humu wamesoma Madina, wasanii hasa wa kuiga maigizo haya ya kishenzi? Na watu wamesoma Madina, ndio halali ile. Mtu kasoma Madina na mtu mzima na akili yake, lakini haekti mambo ya kijinga jinga tu, kipuzi, haekti ya askofu, haekti kadha, wapo tunajua. Sasa hilo si hoja. Hoja ni katika kile alichokisimamia na msingi anaolingania, amesimama wapi. Kwa hiyo wao wanafanya tani kwa ahlul ilm, wanawatukana wanawachuoni, lakini si kwa hujja wala kwa dalili. Lengo ni kuporomosha ile haki walionayo. Kwa hiyo tutahadhari hizbia, ni hizbia ni jambo baya. Kama wewe unalo uhizbia wa mambo ya vyama, ondosha kwenye nafsi yako. Hilo ni gonjwa liko litakuharibia usalafia wako. Kama una uvyama wewe katika nafsi, wampenda mtu kwa sababu ni chama chako, uyafumbia macho yale yote mukhalafati aliyonayo, lakini bwana yule ndakwa waganga yule afanya siri, nini bwana, lakini yule bwana akikaa pale mambo yatakuwa nchi kwenda sawa sawa kabisa, yule bwana afanya kadha, watu wanafumba macho naje yote wala yasahau, wanamzingatia kama nabii kwa sababu ya uvyama. Hawaangalii kufru, hawaangalii fiski, hawaangalii bid'a, hawaangalii kadha. Wao wanachoangalia ni maslahi ya kidunia. Ondoa jambo hilo. Na kuna watu walingania kwenye ukabila na bado wajifanya wao ni salafiyun. Kuna watu walingania kwenye miji na wananusuriana kwa hilo, wengine kwa sababu ya udugu tu, wengine kwa sababu nyingine za kipuuzi ambazo baadhi yake tumezitaja, lakini nyingine haina haja kuzitaja. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.